Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Κάθε μέρα 5 με 6 στο ραδιόφωνο του The Press Project, Pharma των Ζώων. Η δική μας εκπομπή προβάλλεται στο YouTube, μας ρωτάτε στα σχόλια, οι άλλες όχι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση, πέρα από... είναι μια απλή διάκριση εις βάρος των υπολείπων. Δεν γουστάρουμε. Δεν ξέρω τι λες και εσύ Θάνο Καμίλαλη, αν σε καλύπτει αυτή η εξήγηση. Ναι, ξεκάθαρα. Επίσης η Λαμπρινή παίρνει στα σοβαρά τη μουσική που παίζει, σε αντίθεση με εμάς που όπως βλέπετε αδιαφορούμε. Οπότε δεν είναι δυνατόν να προβληθεί στο YouTube λόγω δικαιωμάτων. Ναι, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, αγαπημένες, αγαπημένες, τηλεθεάτριες, τηλεθεατές. Μερικές φορές να ξεκινάμε το θηλυκό είναι καλύτερα. Ακροάτριες, ακροατές. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές, για όσους και όσες δεν ξέρετε, μας μάθατε τώρα από το YouTube. Προβάλλονται εντωμεταξύ στο YouTube αρκετές από αυτές. Είναι Κοινωνία Ώρα Press. Λόγω απουσίας των κοριτσιών που είναι στις Βρυξέλλες και θα δείτε φοβερό υλικό από εκεί, δεν έγινε απλώς χθες. Στο Νόστιμο Νίμαρ επίσης παίζει. Ο Σπύρος Γραμμένος και η Λαμπρινή Θωμά προτιμούν, επειδή είναι πιο... ραδιοφωνάτζιδες. Ναι. Είναι το παραδοσιακό. Ειδικό βάρος στις μουσικάρες τους. Μην κοιτάτε εδώ που έχουμε την μουσική σούπερ μάρκετ. Να μένουν σε podcast και να μην ανεβαίνει στο YouTube λόγω δικαιωμάτων. Τα κόβει αυτόματα, καταλαβαίνετε. Δεν θέλω όμως για αυτό το λόγο να υποτιμάμε τη μουσική που παίζουμε, γιατί και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με τη μουσική. Δηλαδή αυτά που σας φαίνονται εσάς απλά είναι πάρα πολύ ψαγμένα. Εντάξει, μην κοροϊδεύουμε ότι δεν ξέρουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Για από Ισλανδία. Ωραία, καλό στην Ισλανδία. Ο Νίκος. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη. Παρακαλώ. Μπορείς να μας πεις, άκουσα που άκουγες εκεί πέρα για την ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Mm-hmm. Και πήρε το αυτί μου κάποια στιγμή έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης να ρωτάει αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Καλά το άκουσα ή το ονειρεύτηκα, το είδα σε κάποιον εφιάλτη αυτό. Ψάχνουν όλοι να εξηγήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μα δεν ξέρουν ότι πρέπει απλώς να δουν ανασκόπηση. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Χρειάζεται ένα πολύ ωραίο πλάνο εντωμεταξύ. Εμένα μ' άρεσε. Που είχε μια επιτροπή και ήταν σε πιο κάτω, δηλαδή ακριβώς δίπλα στον ομιλητή, ήταν ο πρόεδρος της ΡΑΕ. Και μπορεί να το φανταστεί κάποιος πώς είναι τα έδρανα. Ο κύριος Δαγούμας, Αθανάσιος Δαγούμας, έψαχνα το όνομα γιατί το είχα ξεχάσει. Και ήταν πολύ κοντά στον ομιλητή. Και θα πει κάποιος, γιατί μας το αναφέρεις? Γιατί ανέβηκε στο Βήμα ο Παύλος ο Πολάκης σε ένα σημείο. Οπότε είχε λίγο πλάκα γιατί τον είχε εκεί πέρα και τον μάλωνε. Ωραία, φίλε. Να έχει τον Πολάκη εκεί πέρα με τη μουστάκα να λέει. Σε απόσταση πιο κοντινή από εμάς και να τον βλέπεις από πάνω σου. Γιατί είναι υψωμένο το Βήμα της Επιτροπής, όπως είναι και στην Ολομέλεια. Κάπνιζε, Θάνο, ο Παύλος Πολάκης. Δεν κάπνιζε ο Παύλος Πολάκης. Αν είχαμε τίτλους τώρα θα το παίζαμε αυτό. Θα έπαιζε από κάτω ένας τίτλος. Δεν κάπνιζε ο Παύλος Πολάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ναι. Υπήρχε όμως μήπως κάτι άλλο ενδιαφέρον που συνέβη εκεί πέρα από το κάπνισμα? Το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που έχει κατατεθεί. Και έχει κατατεθεί το πολύ αναμενόμενο, πολύ διαφημισμένο πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας για τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, της ΔΕΗ και των μεγάλων ιδιωτών, πλήρως ιδιωτικοποιημένων παρόχων. Η ΔΕΗ έχει ένα ειδικό καθεστώς, τη χαρίζουμε βήμα-βήμα. Θεωρητικά, αυτό το πόρισμα θα έλυνε όλα μας τα ερωτήματα σχετικά με το πόσα είναι τα ρημάδια τα υπερκέρδη επιτέλους. Αυτό δεν συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα είναι de facto δύσκολο να συμβεί, γιατί ο όρος υπερκέρδη είναι κάπως περίεργος για μας τους άναρχο σοσιαλο απλητο κομμουνιστέ, με την έννοια ότι πώς το διάολο βγάζεις κέρδη ενώ υπάρχει ενεργειακή κρίση και γιατί είναι θεμητό να διατηρήσεις τα κέρδη σου ενώ υπάρχει ενεργειακή κρίση και ο κόσμος πληρώνει 600 και 700. Δεν είναι λογικό, ο κόσμος χάνει παραπάνω λεφτά. Εσύ γιατί πρέπει να διατηρείς την κερδοφορία σου και να υπολογίζουμε μόνο κάτι ως υπερκέρδος? Ναι, είχαμε ανακοίνωση της Μητυλινέως, ας πούμε, που μιλούσε για διπλασιασμό των διπλασιασμό των κερδών. Και το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο. Αν θέλεις να μου πεις ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται στην ενεργειακή κρίση, γιατί οι άλλοι κερδίζουν παραπάνω, πώς γίνεται, δεν είναι λογικό αυτό. Γιατί να κερδίζουν το ίδιο, επίσης. Ριζοσπαστικό αυτό, ε. Το γιατί να κερδίζουν το ίδιο θα ήταν μια εταιρεία που προστατεύεται. Λέει, παιδιά, κρίση ξεκρίση, εγώ πρέπει να προστατεύσω την κερδοφορία μου για να συνεχίσω να είμαι εδώ πέρα και να σας εξυπηρετώ. Αυτό γίνεται και με λιγότερα κέρδη. Πάλι εδώ είσαι, εξυπηρέτης, δεν επανεμφανίζεις ζημιές. Να μειώσεις την κερδοφορία σου. Ναι. Όχι, γιατί σου λέει, συγγνώμη, καπιταλισμός είναι, δεν με συμφέρει. Αν έχω μικρότερα κέρδη, μπορεί να μην θέλω να είμαι στην αγορά της ενέργειας. Και τι θα γίνεται χωρίς εμένα, τι θα απογίνεται. Τώρα, αυτό που συμβαίνει. Ένα κρατικό μονοπόλιο που θα παρεμβαίνει αυτόματα το κράτος για να προστατεύει τους πολίτες. Κόκκινη παντιέρα σήμερα Σοβιετία, στην εκπομπή. Σοβιετία, Θάνο. Θέλεις Σοβιετία. Θέλεις να αντικαταστήσουμε αυτό το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, του προστατευμένου με νόμους, του θωρακισμένου νόμιμου καρτέλ. Θες να το αντικαταστήσουμε με τους νόμους της Σοβιετίας. Είναι πολύ... Δεν μιλάμε για αγορά. Δεν υπάρχει επιλογή στον καταναλωτή για το αν θα αγοράσει το προϊόν. Υποχρεώνεται να αγοράσει το προϊόν, για να τα πούμε καπιταλιστικά, επειδή είναι το ρεύμα, π.χ. Εγώ σε αυτό θέλω λιγάκι να επιμείνουμε σε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό. Το λέμε, ξεκινήσαμε να το συζητάμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί κραυγαλαία αντίφαση σε αυτά που λέγονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές διατηρούν και αυξάνουν τα κέρδη τους σημαίνει αυταπόδεικτα εξ ορισμού ότι δεν είναι λογικό να λέμε ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Διότι αν συνέβαινε αυτό, θα έπαιρναν το πετρέλαιο σε αυξημένες τιμές, θα το πούλαγαν μεν σε αυξημένες τιμές, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει στη χειρότερη περίπτωση μια διατήρηση της κερδοφορίας τους. Εδώ πέρα, το γεγονός ότι έχουμε αύξηση της κερδοφορίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί αυτό στον πόλεμο. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά μπορεί να το πει κανείς ότι εδώ πέρα αυτό που λέγεται μπορεί να θεωρούμε αυτονόητο ότι μας κοροϊδεύουν. Μπορεί να το έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω. Μπορεί δηλαδή να είναι όπως το λέμε και εμείς. Εδώ, όπως συνήθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ψέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε κάτι. Mm-hmm. Όπως συνήθως είναι ανακριβές. Έτσι mm-hmm. φραζόμαστε κι εμείς. Αλλά εμείς το κάνουμε για να κάνουμε τους χαριτωμένους. Δεν είναι φυσιολογικό το να κάνουμε όλοι μαζί τους χαζούς την ώρα που το λένε αυτό. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Εφόσον υπάρχει αύξηση της κερδοφορίας, δεν μπορεί να λέμε ότι αυτό οφείλεται στο πόλεμο. Έχουν κερδίσει παραπάνω. Τους ταΐζουμε. Πώς το λένε, τους αγοράζουμε καινούριο κότερο. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Λοιπόν, Θάνο, συνέχισε με τα νέα από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Ναι, εν τω μεταξύ, το κομμάτι της ενέργειας, επειδή έχει όλους αυτούς τους πολύπλοκους ορισμούς, δεν είναι μόνο ο ακατανόητος τύπος της ρήτρας αναπροσαρμογής. Είναι μια σειρά από ορισμούς που άλλος και δεν βγάζει κανένα νόημα, αν δεν είναι εξειδικευμένος και. Είναι και ξενέρωτο, οπότε δεν ψήνεται πολύ να ασχοληθεί. Έχεις τώρα target model, αγορά εξισορρόπησης, δημιουργία υποδομής μηχανισμού παρακολούθησης, μεταβατικός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας. Διαβάζω τυχαία φράσεις που βρίσκω στην πρώτη σελίδα του πορίσματος. Είναι γεμάτος ο χώρος της ενέργειας από τέτοιες φράσεις. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε έτσι διαβάζοντας, το έχω εδώ μπροστά μου, 86 σελιδούλες, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε από την ΡΑΕ είναι ότι στις 28 Απριλίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε μια επιστολή στην ΡΑΕ και τη ζήτησε να παρουσιάσει μια ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2021 των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των στοιχείων εκ της συμμετοχής τους στη χονδρεμπορική αγορά και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών των ετών 2019-2020 για το σκέλος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η επιστολή στέλνεται δύο εβδομάδες πριν. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τα ερωτήματα και τις ενστάσεις. Εδώ είμαστε ακόμα στα ερωτήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για φορολόγηση των κερδών από τον Μάρτιο. Γύρω στις 10-10 κάτι Μαρτίου είναι η πρώτη αναφορά σε φορολόγηση υπερκερδών. Στις 23 Μαρτίου είναι η περίφημη δέσμευση εντός πάρα πολλών εισαγωγικών για την φορολόγηση του 90% των υπερκερδών. Wow. Πέρασε ένας μήνας για να στείλει επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Πολύ γρήγορα πάντως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά την επιστολή είχε έτοιμο το πόρισμα. Το καταγράφουμε και αυτό. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λέει πάνω στο αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι αυτή η μεθοδολογία που προτείνεται δεν αρκεί ως πλέον αντιπροσωπευτική. Γιατί πρέπει να εξετάζεται κάθε δραστηριότητα διακριτά ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν όλο το έτος 2021 και όχι την υποεξέταση περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή σου λέει αυτό που μας προτείνεται δεν είναι σωστό. Ωραία, το έχουμε μέχρι εδώ. Στη συνέχεια, ουσιαστικά, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάνει αυτό το οποίο λέει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, για το κομμάτι, ένα εξάμηνο υπολογίζεται αυθαίρετα ότι θα φέρει υπερκέρδη, Οκτώβριος με Μάρτιο. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Μάρτιος. Συγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς. Αυτό δηλαδή που είπε ότι δεν είναι η αντιπροσωπευτική μέθοδος. Το κάνει για άλλο σημείο, το κάνει μόνο σε ένα σημείο, αλλά κάνει αυτό το οποίο είπε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι δεν είναι σωστό. Αυτή είναι η μεθοδολογία. Σε κάθε περίπτωση, τα υπερκέρδη μόνο για αυτό το εξάμηνο, και Απρίλιο είναι μέσα, για αυτό το εξάμηνο υπολογίζονται στα 927 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ένα κομμάτι 67 εκατομμυρίων ευρώ που είναι από το μετά την εφαρμογή του target model που δημιουργήθηκαν λέει ραές στρεβλώσεις στην αγορά μέχρι να το διορθώσουμε ένα τετράμινο Οκτωβρίου 2020 με Φεβρουάριο 2021 στην αρχή που με την ευκαιρία βρήκαμε και 67 εκατομμύρια από εκεί και αυτά λέει πρέπει να επιστραφούν, δηλαδή μιλάμε για ένα δις, να το πούμε πολύ καλά, και λέει κάποιος ένα δις, μια χαρά, 90% στο ένα δις θα ρίξουμε. Όχι, περιμένετε. Γιατί από αυτά τα 927 λοιπόν εκατομμύρια έρχεται η ΡΑΕ και σου λέει ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι εκπτώσεις της ΔΕΗ που υπολογίζονται σε 335 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή προχθές και παίζαν όλα τα συστημικά μέσα τα φιλοκυβερνητικά ότι τελικά τα υπερκέρδη είναι 600 εκατομμύρια. Υπάρχει μια υποσημειωσούλα και θα κάνουμε μια παύση εδώ πέρα. Η έκπτωση γιατί αφαιρείται, την έκπτωση. Δεν έχει καταλάβει ποτέ κανείς. Okay. Γιατί η ΔΕΗ ασκεί και κοινωνική πολιτική, όπως λέει και η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές. Στο σημείο που αφαιρούνται οι εκπτώσεις της ΔΕΗ. Υπάρχει μια υποσημείωση από κάτω που και λέει ότι συμπεριλαμβάνονται εκπτώσεις για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Εδώ προκύπτει εύλογα το ερώτημα, γιατί συμπεριλαμβάνεται εκπτώσεις για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ενώ υπολογίζεται υπερκέρδη από τον Οκτώβριο και μετά. Θα αφαιρεθούν αυτές οι εκπτώσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Μήπως καλύτερα να υπολογίσουμε ότι αφού οι εκπτώσεις της ΔΕΗ ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να υπολογίσουμε και υπερκέρδη για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Δεν γίνονται και τα δύο. Και υπάρχει, είναι μια πολύ ενδεικτική υποσημείωση. Δεν έχουμε τελειώσει. Είναι λίγο σαν τα αεροπλάνα αυτά που ρωτάγαμε πόσα είναι τα αεροπλάνα. Ακριβώς, που ήταν ακριβώς. 74, αλλά τελικά. Πετάνε τα δύο. Δεν ξέρω εγώ. Που ναι, αρχίζει, αλλά ναι. Να αφαιρέσουμε. Συνέχισε, ναι. Ναι. Υπάρχει επίσης μία αναφορά ότι οι εταιρείες αυτές εμφάνισαν ζημίες στη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2021. Μέρος αυτών. Δύναται να ερμηνευθεί, δύναται, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, το δύναται. ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμβάσεων σε σταθερές τιμές με καταναλωτές υψηλής τάσης, νομίζω αυτό περιλαμβάνει βιομηχανίες, νομίζω, και της διατήρησης των ανταγωνιστικών χρεώσεων στα σταθερά τιμολόγια χαμηλής και μέσης τάσης. Είναι η αναφορά στις εκτόσεις της ΔΕΗ και μετά λέει ότι όλοι οι προμηθευτές είχαν σταθερά τιμολόγια πρώτης ενεργειακής κρίσης, τα οποία εκτιμάται ότι αποτελούν περί το 5 με 20% των ποσοτήτων που εκπροσωπούν. 5? 20? Δεν ξέρουμε. Το είπε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που λέει ότι θα αφαιρεθούν περισσότερο από εκεί. Πρέπει να δούμε και αυτές τις εκπτώσεις. Μπορείς λίγο να επαναλάβεις τι είναι αυτό ακριβώς που θα το 5 ως 20. Σταθερά τιμολόγια πρώτης ενεργειακής κρίσης. Okay. Και αυτά είναι χρήματα που θα αφαιρεθούν από τα 927, είπες ότι είναι 927, το... 927, ναι, και 67 κάτι άλλα άκυρα. Που okay. Τα βρήκαμε την ευκαιρία. Που είπαμε να τα σχολιάσουμε την ευκαιρία. Ότι υπήρχαν και 67 εκατομμύρια που πριν 1,5 χρόνο δεν το είχαμε σχολιάσει μέχρι τώρα. Ότι καλό είναι να τα πάρετε πίσω. Υπάρχουν και 67 από εκεί. Αν θέλετε, εδώ, να επιστραφούν. Τι, θα πρέπει κάπως να μας έχουν προκύψει αυτά τα 67 εκατομμύρια. Το έχουν πει εγκαίρως λίγο. Από πριν. Ναι, γιατί δεν είναι δώρο, ας πούμε. Είναι 67 εκατομμύρια ευρώ τα οποία οφείλονται από τις εταιρείες. Ναι. Σωστά. Ναι. Η ΡΑΕ είχε βγάλει μια σχετική απόφαση πολύ τεχνοκρατικά διορθώνοντας αυτές τις στρεβλώσεις. Η απόφαση η οποία αναφέρεται, υπάρχει ως παραπομπή στο πόρισμα, είναι του Ιανουαρίου του 2021. Δηλαδή, ένα χρόνο και τρεις μήνες πριν, βγάλανε μια απόφαση που λέει πρέπει να διορθώσουμε να τροποποίηση του κανονισμού αγοράς εξισορρόπησης, θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης. Καταλαβαίνετε τώρα ό,τι πρέπει για να το διαβάσεις και να καταλάβεις τι είναι. Και αυτό συνέβη γιατί βρήκαν 67 εκατομμύρια που είχαν πάρει έτσι οι πάροχοι. Το έτσι δεν το λέω εγώ, το λένε με τον τρόπο τους ίδιοι. Ότι ήταν εντελώς εκτός κάθε αγοράς κέρδος, τέλος πάντων. Οπότε ήταν αυτά τα 67 εκατομμυρία και τα οποία είχαν μείνει στην άκρη. Δεν μας το λέγανε εδώ και ένα χρόνο και τέσσερις μήνες, δηλαδή, ότι υπάρχουν αυτά τα 67 εκατομμύρια. Αλλά τώρα που υπολογίζουν πώς θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη, mm-hmm. πετάνε μέσα και αυτά που είναι περίπου σαν ένα δώρο που μας κάνουν. Απλώς που είναι από μια άλλη διαδικασία και που θα έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί, αλλά έχουν κατακρατηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Λέει, αυτά τα 67 είναι ποσά τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν εύλογα έσοδα βάσει αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς. Συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο, ιδιαίτερα υπό την παρούσα συγκυρία, τώρα δηλαδή που πιέζεται ο κόσμος, αλλιώς θα αφήναμε έτσι να περάσουν, να επιστραφούν στην αγορά ενέργειας προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Δηλαδή είναι κέρδος που βγήκε επειδή εσύ κερδοσκοπούσες πάνω στην αγορά, το παραδεχόμαστε, απλώς τώρα μήπως έχεις να τα δώσεις λίγο πίσω εκεί, τα παλιά. Ναι. Εντάξει, ναι, ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά, Θάνο. Ίσως επειδή είναι, δεν ξέρω δηλαδή αν όλοι οι υπόλοιποι έχουν σχηματίσει μια σαφή εικόνα ότι αυτή είναι μια ρυθμιστική αρχή που κάτι ρυθμίζει, γιατί αυτό είναι το δύσκολο, να βρεις ρυθμιστική αρχή που να ρυθμίζει. Μην το παίρνετε ως δεδομένο, δηλαδή, ότι επειδή το λέει mm-hmm. το όνομά της, Αιντεβούρ και όλας, θα ρυθμίζει, γιατί έτσι την είπαμε, και τον ειρηνικό τον λέμε, και το ξύδι γλυκάδι το λέμε, είναι εφημισμοί τώρα, μην παρασύρεστε δηλαδή ότι και καλά θα ρυθμίσει κάτι τώρα επειδή την είπαμε έτσι, ένα όνομα είναι. Αλλά αυτή είναι μια λεπτομέρεια, αυτά είναι μόλις 67 εκατομμυριάκια. Το συνολικό, έχουμε συνολικό μέγεθος, Θάνο, δηλαδή μετά από αυτούς τους λογαριασμούς προκύπτει ένα τελικό νούμερο ή είναι... Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θα είναι ένας υπολογισμός που εκτιμάται ότι από 5 ως 20% που δεν είναι και μικρή διαφορά τώρα, εκατομμύρια είναι. Όχι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε για την αντίδραση των εταιριών. Η ΔΕΗ λέει ότι οι εκπτώσεις ήταν μεγαλύτερες. Οι ιδιώτες πάροχοι λένε ότι είχαμε και εμείς εκπτώσεις, να ορίστε. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος συγκεκριμένα το έχει αφήσει φλού. Πρέπει να αφαιρεθούν από τον... Α, ναι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τις έμεσες εκπτώσεις, έμεσες, δεν τις είδες εσύ, υπολογίζονται, που ο κάθε πάροχος έχει εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια, που είναι ένα εύρος μεταξύ 5% και 20%, που είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ και... Ναι. Δηλαδή δεν μένει άλλος... τίποτα. Μάλλον δεν μένει κάτι. Έχουμε... Δεν υπάρχει ένα νούμερο, δηλαδή δεν καταλήγει κάπου όλο αυτό. Όχι. Δεν καταλήγει κάπου. Ωραία. Και λέμε όταν τώρα... Όταν εκτιμάται κάπου μεταξύ 5 με 20 που είναι έμεσες εκπτώσεις, λες τι μου μετράς ως έμεσες, τι μου μετράς, τι ποσοστό βάζεις ποσοστό. Δεν έπρεπε να πάρεις στοιχεία και να πεις, παιδιά, πόσα είναι. 7%, 2%, 1%. Εδώ λέμε ότι μετράς εκπτώσεις της ΔΕΗ για διάστημα που δεν μετράς για υπερκέρδη. Και σωστά το καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχω δει και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Φάμελος. Λέει, παιδιά, από τον Ιούλιο ξεκίνησαν αυτά. Ο Τσίπρας εξ αρχής είχε μιλήσει για Ιούλιο. Και έχει και άλλα στοιχεία, έχει πολλά ωραία. Λέει, ας πούμε, ότι στα οικονομικά αποτελέσματα που τα βρήκαμε για το 2021 και σας τα δίνουμε, δεν είμαστε ορκωτοί λογιστές. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτά τα στοιχεία είναι πλασματικά ή όχι. Αυτό λένε. Δεν έχει την εξειδίκευση και δεν είναι ορκωτοί λογιστές. Εντάξει, ναι, είναι ό,τι δήλωσαν οι πάροχοι. Τι θέλετε τώρα. Είναι μια ρυθμιστική αρχή που λέει εντάξει. Έτσι μου είπαν, έτσι λέω. Τι θες τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό θα το έλεγα κι εγώ. Άμα μου βάζανε δηλαδή το μαχαίρι στο λαιμό, αν με βάζανε να κάνω μια δουλειά με ευθύνη, πιστεύω ότι κάπως έτσι θα αντιδρούσα. Θα μου λέγανε δηλαδή σίγουρα, θα έλεγα τώρα σίγουρα. Σίγουρος είναι μόνο θάνατος τώρα. Μην ακούω βλακίες. Σίγουρα ξαφνικά. Θέλετε και σιγουριά. Αλλά εδώ πέρα, αυτό με τις εκπτώσεις είναι ότι εσένα ο λογαριασμός σου τριπλασιάστηκε. Ο Πρωθυπουργός λέει μην ανησυχείτε, θα πάρω χρήματα από τον πάροχο, από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας αυτής που έβγαλε τα υπερκέρδη και που τα ανακοινώνει και λέει μπράβο, πήγαμε πολύ καλά, διπλασιάσαμε τα έσοδά μας. Και μετά αυτός λέει στην Επιτροπή ότι μπορεί να υπάρχουν αυτά τα κέρδη, αλλά εγώ έχω κάνει έκπτωση. Οπότε στα κέρδη δεν την υπολόγισες, γιατί πρέπει να μου αφαιρεθεί αυτή η έκπτωση που έχω κάνει. Το έχω καταλάβει καλά. Την έκπτωση δηλαδή, ποιος την έκανε επίσης. Δηλαδή λέει ότι την έκπτωση αυτή θα πρέπει να την υπολογίσετε με την έννοια ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες οι αυξήσεις και συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρηθούν υπερκέρδη αυτά τα χρήματα. Σου λέει γιατί αυτό μου μείωσε το τιμολόγιο. Ναι, σου λέει ότι επειδή έχω σταθερά τιμολόγια, από κάποια χάνω πιθανώς. Και αυτές είναι οι έμεσες εκπτώσεις. Πόσο διατηρώ... χάνει, παιδί μου, αφού την κερδοφορία τη βλέπουμε. Είναι χειροπιαστή η κερδοφορία. Ναι. Τι θα πει χάνω από τα σταθερά τιμολόγια. Καταρχάς, τα σταθερά τιμολόγια από τα οποία χάνει είναι μια σύμβαση με τον πελάτη. Ναι. Αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχει χάσει, έχει κερδίσει. Ναι. Γιατί έχουμε τα στοιχεία σε σχέση με την κερδοφορία σου το αντίστοιχο εξάμηνο πέρσι και έρχονται με βάση το τελευταίο εξάμηνο και σου λένε έχεις αύξηση κερδών τόσο. Οπότε τι κουβεντιάζουμε τώρα, τι νόημα έχει η συζήτηση αυτή για την έκπτωση που έχει κανένα. Έχει τεράστιο νόημα για το πώς θα βγει ο τελικός λογαριασμός και πώς θα υπολογιστεί. Για παράδειγμα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Τις εκπτώσεις της ΔΕΗ ποιος τις έδωσε. Η κυβέρνηση δεν τις έδωσε. Δηλαδή το κρατικό ταμείο δεν τις πλήρωσε. Τα αποθεματικά της ΔΕΗ τις πλήρωσαν. Από τον προϋπολογισμό τον κρατικό δεν βγήκαν οι εκπτώσεις της ΔΕΗ. Εικάζω ότι δεν αναφέρονται στην επιδότηση που είχαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο κομμάτι του λογαριασμού που καλύπτεται έτσι, γιατί αυτό δεν θα είχε νόημα να το επικαλούνται εκείνοι. Αυτό μένει απλά ένα ερώτημα. Είναι ερωτήματα που δεν απαντώνται από αυτό που βλέπουμε και σοβαρές ενστάσεις όπως σχολιάζαμε πριν για την μεθοδολογία. Ένα άλλο ας πούμε σημείο, μια που μιλάμε για το πώς το έφερε ο Πούτιν όλο αυτό, όπως είναι γνωστό, εισαγωγή τώρα, πώς είναι γνωστό, το φθινόπωρο του 2021 οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, σημειώνοντας τον Οκτώβριο αύξηση έως και 400% σε σχέση με τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Αυτό δεν δείχνει ότι υπήρχε ενεργειακή κρίση, είχε ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως λέει η αντιπολίτευση. Δηλαδή φτάσαμε από τον Απρίλιο στον Οκτώβριο στο φυσικό αέριο, που δεν το μετράνε το φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολλά σημεία. Από τον Απρίλιο στον Οκτώβριο ξαφνικά εμφανίστηκε ένα 400%. Τι συνέβη είναι παρόλο από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Γιατί αυτό θα είναι και πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το 1,5 δις. Να πούμε λίγο ένα σχόλιο. Είναι κάποιος, προφανώς ο άνθρωπος μπορεί να εργάζεται στην ΔΕΗ, να είναι ενεργειακός αναλυτής, που είναι μια ειδικότητα που χρειαζόμαστε τώρα, γιατί αναφέρεται με πολύ τεχνοκρατική γλώσσα στο ζήτημα. Λέει, ρε, μπας και χάνουμε το χρόνο με τις αναλύσεις περί ΡΑΕ και υπερφορολογήσεων, ενώ η λύση είναι η επανακρατικοποίηση της ενέργειας, ή μήπως είναι πολύ κομμουνιστικές τέτοιου είδους θέσεις. Καλά, έτσι ξεκινήσαμε. Θάνο, εσύ τι λες, είναι πολύ κομμουνιστικές τέτοιου είδους θέσεις? Όχι, είναι απόλυτα λογικές αυτές οι θέσεις. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχει μια εταιρεία που θα βγάζει κέρδος πάνω στο ρεύμα. Δεν λέει κανένας να μπαίνει μέσα το κράτος απαραίτητα. Μπορούμε να το συζητήσουμε για να παρέχει τον κόσμο ρεύμα. Ακόμα δεν το λέει, μην άρχιστε να σχολιάζετε από κάτω. Λέμε, όχι μόνο σε περίοδους κρίσης, γενικά, να μην κερδίζει κάποιος από το ρεύμα. Δεν είναι παράλογο και από το νερό. Δέχομαι ότι τα δημοσιονομικά π.χ. δεν είναι για να κάνουμε και να προσφέρουμε ρεύμα σε κάθε σπίτι και τέτοιο. Ας πούμε, ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε σε επόμενη φάση. Σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να πούμε τι ωφελεί. Ναι, Θάνο, αλλά αυτός ο καπιταλιστής εδώ πέρα αναλαμβάνει και ένα ρίσκο, γιατί μπορεί εσύ να μην θέλεις να έχεις ρεύμα στο σπίτι σου. Πού το ξέρει αυτός? Πάει εκεί πέρα, χώνεται σε μια αγορά εντελώς αβέβαιη. Θα πετύχει η αγορά του ρεύματος? Ναι. Είναι καινοτομία στη μέση. Είναι το ρίσκο, είναι το marketing. Δηλαδή, λέει αυτός τώρα, πουλάω ηλεκτρική ενέργεια. Θα ενδιαφερθεί ο κόσμος? Και αν δεν ενδιαφερθεί, αν ο άλλος αποφασίσει να κυκλοφορεί, να έχει ένα ποδήλατο με γεννήτρια στο σπίτι του και να μην ασχολείται καθόλου μαζί μου, είναι τεράστιο το ρίσκο που αναλαμβάνει. Την μπανιέρα του υδροηλεκτρικό. Αγιά σου. Υπάρχουν λύσεις, παιδιά. Ναι. Υπάρχουν. Γκρίνιαζε ο Ζάβαλος. Σήμερα κάτι για τεστήρια γκρίνιαζε ο Ζάβαλος. Δεν ξέρω, μέσα στο λαϊκισμό. Του πρότεινα να βάλει μια πισινούλα σπίτι. Παιδιά, άμα θέλετε, βρίσκονται λύσεις. Και αν δεν θέλετε ρεύμα, να μην έχετε ρεύμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μα δεν είναι αγορά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, έπρεπε να μάθουμε πολύ καλά στην Ελλάδα και το πώς δεν υπάρχει καμία ελεύθερη αγορά στα στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά. Διεθνώς, η τάση είναι όχι απλά ανάποδη, αλλά έχει καταγραφεί παγκοσμίως, υπάρχει σχετική έρευνα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή, είναι από το Transnational Institute, είχαμε γράψει πριν κάποια χρόνια, το TNI, για το πώς υπάρχει τάση της επαναδημοτικοποίησης και πώς όλοι πάθανε και μάθανε. Από το νερό, την ενέργεια και τις συμβάσεις για απορρίμματα και δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι. Όταν δίνεις τέτοιες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες ή αγαθά σε ιδιώτη, ο ιδιώτης το κέρδος θα σκεφτεί. Τι θα σκεφτεί? Το αν εσύ θα μπορείς να πληρώσεις, τον νοιάζει. Ναι, εγώ είμαι με τον ιδιώτη σε αυτά. Ο ιδιώτης, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, καλά κάνει και μπράβο του. Δεν έχω τίποτε εναντίον αυτών των καλών ανθρώπων που κερδοσκοπούν πάνω στο αν οι οικογένειες θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα του σπιτιού τους. Αυτοί είναι, αυτό που λέμε, καπιταλιστές. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Είναι αυτοί οι τύποι που βλέπαμε στις γελιογραφίες του 19ου αιώνα, έτσι, καλοζωισμένους. Αυτοί είναι. Αυτό θα κάνουνε. Θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Το κακό είναι ότι δεν υπερασπιζόμαστε εμείς τα δικά μας. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και για το επιχείρημα αυτό, το οποίο το αναφέρει ηρωνικά ο φίλος εδώ στο chat, που λέει πως είναι πολύ κομμουνιστικές αυτές οι ιδέες, και το λέμε εμείς με κάποιο αυτοσαρκασμό, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη αν σας σοκάρουμε που θέλουμε να υπάρχουν, να είναι δημόσια αυτά τα αγαθά. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε σοσιαλισμό. Απλώς έχουμε ένα σοσιαλισμό που τον απολαμβάνουν αυτοί οι τέσσερις. Αυτοί οι τέσσερις απολαμβάνουν μια χαρά τον κρατικό παρεμβατισμό. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό. Εμείς είμαστε οι καημένοι που παρακαλάμε για να υπάρχει μια παρέμβαση του κράτους, ούτως ώστε να μην αφήνονται αυτοί να κερδοσκοπούν πάνω στα κουφάρια της υπόλοιπης κοινωνίας. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αυτοί επίσης. Αυτό γίνεται και προς το παρόν δεν τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Ναι. Θάνο. Πριν πάμε σε διάλειμμα, η συντομία τώρα για να το συνοψίσουμε, γιατί έπεσε πολύ πλόκο. Βγήκαν 927 εκατομμύρια τα υπερκέρδη της ενέργειας σύμφωνα με την ΡΑΕ. Σε αυτά δεν μετρήθηκαν κάποιοι μήνες που είναι πολύ πιθανό ότι με την ίδια μεθοδολογία θα ανέβαζαν και άλλο το ποσό. Σε αυτά χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά η μεθοδολογία που πρότεινε το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απέρριψε η ΡΑΕ, αλλά μετά το έκανε σε ένα άλλο κομμάτι της, του πορίσματός της. Δύο. Δεν ελέγχθηκαν τα, οι ΑΠΕ, τα ουρανακατέβατα κέρδη των ΑΠΕ. Δεν ελέγχθηκαν τα υπερκέρδη της αγοράς φυσικού αερίου. Σχολιάζει και ο Φάμελος ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας που συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο έκανε λόγο πριν λίγους μήνες για ρεκόρ και δοφορία στο 2021. Ξεκινούν να μετριούνται αυθαίρετα εκπτώσεις και έμεσες εκπτώσεις και δεν ξέρω εγώ τι για να πέσει το νούμερο που καταρχάς πέφτει στα 560 κάτι που αφαιρούνται τα 330 κάτι της ΔΕΗ και περιμένουμε να αφαιρεθεί κι άλλο ώστε να έρθει η κυβέρνηση να βγει ένα ποσό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, να έρθει η κυβέρνηση να πει το φορολογό με 90% και να είμαστε και ευχαριστημένοι. Α, και βρήκαμε και 67 ψωροεκατομμύρια που θα τα αφήναμε έτσι. Αυτά. Διάλειμμα. Μουσικάρες, πάμε, πάμε, έλα, όπα. Τούτσε, τούμτσε, τούμτσε, τούμτσε, τούμτσε. Λοιπόν, Φάρμα των Τζον, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε, σε σχέση με όσα συζητούσαμε και τις δύο προηγούμενες εκπομπές για τα επεισόδια αστυνομικής βίας στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε οπωσδήποτε κάτι περισσότερο. Υπάρχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ίσως και ένα μικρό αφιέρωμα της ανασκόπησης σε αυτό, αλλά δεν υποσχόμαστε. Μισό λεπτάκι, κάμερα στο Θάνο Καμίλαλη. Δεν σχολιάζω. No comment. Μούτρα, no μούτρα. No comment. Μούτρα απογοήτευση. Λοιπόν, θα έχουμε πάντως κάτι για αυτό. Είχαμε μια ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας πάντως σχετικά. Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με την μη αναγκαία και σχετικά με την δυσανάλογη χρήση βίας κατά φοιτητριών και φοιτητών από την αστυνομία την Τρίτη στις 10 Μαΐου. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε γίνει μάρτυρες μια σειρά καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας ή και άσκηση παράνομης βίας από αξιωματούχους επιβολής του νόμου στην Ελλάδα. Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει πολλά τέτοια περιστατικά, περιλαμβανομένων κακομεταχειρήσεων κατά ατόμων κατά τη σύλληψη ή και την κράτηση και υπερβολικής χρήσης βίας, όπως διατυπώνεται σε διαδοχικές εκθέσεις κατά το 2021-2022. Καλούμε τις αρχές να διασφαλίσουν άμεσα αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες για τα καταγγελόμενα περιστατικά. Θάνο, σε καθησυχάζει αυτή η προοπτική το να γίνουν έρευνες από την αστυνομία για τα καταγγελόμενα περιστατικά? Έχουμε δηλαδή, δει πώς πάει αυτό. Έχουμε δει. Έχουμε δει ακριβώς πώς πηγαίνει αυτό. Τον καθησυχάζει λοιπόν το Θάνο Καμίλαλη. Το μάθαμε πάρα πολύ καλά στην δίκη για τον Ζακ. Το έχει μάθει πάρα πολύ καλά η οικογένεια Μάγκου, για παράδειγμα, που όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει οι έρευνες, δεν έχουν ενημέρωση οι άνθρωποι για το πού είναι οι έρευνες. Η οικογένεια του Γιώργου Καρέβας, που επίσης δεν έχει ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι έρευνες. Κανείς δεν έχει ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία Καρέβας. Και έχουμε δει πολύ καλά πώς καταλήγουν και οι ΕΔΕ και όλα αυτά. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως το γεγονός ότι ένας οργανισμός όπως η Αμνηστία, που εκφράζεται πάντα πάρα πολύ θεσμικά εκ του ρόλου της, γι' αυτό οι σοβαρές ανησυχίες για τις καταγγελίες και τις αναφορές, γιατί οτιδήποτε βγαίνει ως πόρισμα και έρευνα έχει να κάνει με συνεντεύξεις και αποδεικτικά στοιχεία της ίδιας της οργάνωσης, σου λέει ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο πια έχει γίνει ο κακός χαμός από υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η Διεθνής Αμνηστία έχει κουραστεί εντωμεταξύ να βγάζει εκθέσεις για την διαχρονική και συστημική αστυνομική βία στην Ελλάδα, αλλά και πάλι τονίζει ότι επί Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει τα πράγματα χειρότερα. Και έχει ασχοληθεί και με τις υποθέσεις του Λαμπρουγούλα, με μια σειρά τέτοιων υποθέσεων και πιο αναλυτικά, δηλαδή παρακολουθώντας τις πάρα πολύ στενά και με παρατηρήτριες, παρατηρητές στα δικαστήρια. Κάτι θα έχουμε, ναι, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή, ήδη ένα κομμάτι ετοιμάζεται, σίγουρα το πιο ρεπορτάζο ιδέες. Γράφει ο Μάνος στο chat που είναι το μεσοβδόμαδο επεισόδιο ανασκόπησης και μπορώ με πάρα πολύ χαρά να απαντήσω ότι μοντάρεται. Ναι, γυρίστηκε. Γυρίστηκε αυτό το επεισόδιο, οπότε θα είναι έτοιμο πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα κομματάκι ακόμα, αλλά μην κάνετε κι εσείς σαν... Με πιέζετε, σας παρακαλώ. Με πιέζετε. Έχω τον Καμίλαλη εδώ πέρα, μου έχει πιει το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Θα κάνουμε ένα μισάωρο ανασκόπησης την ημέρα θα κάνουμε. Με ρωτάει σήμερα να βγάλω το σακάκι ή θα χρειαστεί να το κρατήσω για... μέχρι να γυρίσουμε το επόμενο επεισόδιο. Τον άφησα να το βγάλει, βλέπετε. Χαλάρωσε τώρα με τη σέρτ. Έτσι φαίνεται ο άνθρωπος. Έτσι φαίνεται ο άνθρωπος. Θάνο, δεν πιστεύω να έχει πάει κανένα κομμούνι να βεβηλώσει τον ιερό τόπο της Ακρόπολης με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί η Ελλάδα μας τι είναι? Τι είναι? Έχουμε να κρατηθούμε? Τι? Την αρχαία δόξα. Α, τι είναι η Ελλάδα? Αυτά τα ντουβάρια εκεί πέρα. Αυτά τα χαλάσματα. Γι' αυτά δεν πολεμάμε μέρα νύχτα. Χαλάσματα και ντουβάρια εννοείς? Την Ακρόπολη. Το μνημείο. Ναι. Όχι το τσιμέντο. Όχι το τσιμέντο είναι... Τσιμέντο καλό. Για να το βάλει η υπουργός, κάτι θα ξέρει για το τσιμέντο. Λοιπόν, αν έρθει σε ένα πανό το κουκουέ Και ως συνήθως, η κυβέρνηση σοκάρεται πάρα πολύ. Γιατί την Ακρόπολη μπορείς να την κάνεις διάφορα πράγματα. Μπορείς να την τσιμεντώσεις, μπορείς να κάνεις... Αμέσως ο Ρουβάς, εντάξει, υπάρχει μια λίγο μεγαλύτερη ανοχή. Αλλά όταν βάζει παιδιά το κουκουέ πανό, εκεί πια λες όπα, όπα. Υπάρχουν όρια, υπάρχουν όρια στην βεβήλωση εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται το αρχαίο παρελθόν μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή η κάποιοι. Δηλαδή, τι θες τώρα, θες τα αρχαία στο μετρό, θες την Ακρόπολη. Ρωτήστε, ρωτήστε όποιον αρχαιολόγο θέλετε, ρωτήστε διεθνείς ενώσεις, επιστήμονες, καταξιωμένους επιστήμονες του εξωτερικού, να δείτε αν υπάρχει άλλος που να σέβεται τα αρχαία όσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κουβέντα δεν τολμάνε να πούνε. Κουβέντα. Και την προστασία τους πάνω απ' όλα. Πα. Τέτοια προστασία δεν έχουν ξαναδεί. Δηλαδή τέτοια προστασία ούτε νυχτερινό μαγαζί στο... Ναι, πολύ μεγάλη προστασία. Πολύ μεγάλη προστασία. Το οποίο γίνεται με κλασικές μεθόδους... Κλασικές επιστημονικές μεθόδους. Τεστάρουν την ανθεκτικότητα αυτών των μνημείων. Δηλαδή σου λέει, για να δούμε η Ακρόπολη. Αντέχει ακόμα μετά από 2.000 χρόνια. Κοίτα ρε φίλε, αντέχει. Να βάλω λίγο τσιμέντο δίπλα. Οι Μυκήνες με πυρκαγιά αντέχουνε ή θα καούν. Τελικά καίγεται λίγο το πούσι. Η Ακρόπολη με βροχή, για να δούμε. Καταρχάς... Γιατί να μην τα εξετάσουμε αυτά κάποια στιγμή για το τι συμβαίνει. Για να ξέρουμε μετά. Επειδή το θέμα της Ακρόπολης με απασχολεί πάρα πολύ προσωπικά, είναι και το θέμα που συνέδεσε, το έφερε η μοίρα να συνδέσει τη δική μου πορεία στη ζωή με το The Press Project. Είναι το κείμενο που είχε διαβάσει ο Εφήμερος και μου πρότεινε να συνεργαστούμε, αυτό το κείμενο για το «Δώστε την Ακρόπολη αντιπαροχή» που είχα γράψει στο «Δρόμο της Αριστεράς». Και γι' αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι μια καλή τολμηρή ιδέα εκ μέρους του ΚΚΕ θα ήταν να σκαλιστούν τα σφυροδρέπανα πάνω στο μάρμαρο. Αυτό θα ήταν μια παρέμβαση. Τώρα αυτά είναι κάτι πανουδάκια. Εκεί πέρα γράφουν όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου. Όχι στις βάσεις του θανάτου. Είναι και μια συζήτηση που γίνεται τώρα. Ξέρετε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δόξα τω Θεώ, από βάσεις δεν έχουμε παράπονο. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα, αλλά... Ξέρουμε ότι την κρίσιμη ώρα οι βάσεις θα είναι εδώ για μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, είναι και αλλού. Εκτός από την Αθήνα και στην Πάτρα υπήρξε. Καλά, δεν έχουν και ένα δήμαρχο. Δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος να τους σταματήσει. Ένας δήμαρχος να φοράει παντελόνια. Να πει, δεν λέμε πια να φοράει παντελόνια. Τι στο διάλογο, τυραννία πολιτικής ορθότητας. Λοιπόν, και στην Πάτρα είχαν ένα... Πανό επίσης έξω το ΝΑΤΟ, καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, στην Αύπακτο επίσης. Τώρα να πούμε, ξέρετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό της κουλτούρας αυτής της κυβέρνησης ότι η χώρα μας, χωρίς βεβαίως να έχει ερωτηθεί κανείς, συμμετέχει στο πόλεμο, στέλνει όπλα, μαθαίνουμε από σπόντα τι ακριβώς στέλνουμε. Αλλά αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι αν κρεμάσεις πανό. Γιατί κάπως έτσι είναι οι ευαισθησίες αυτών των ανθρώπων. Του λες πόλεμος, ρε πόλεμο, συμμετέχουμε σε πόλεμο. Το έχεις καταλάβει και σου λέει πανό. Πανό στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, δεν τραπήκατε λίγο. Γιατί όλα παίζονται εδώ σε επίπεδο συμβολικό. Δηλαδή, αν πρόκειται για τον πόλεμο, είναι όλα μια χαρά. Αν πρόκειται για τα πανό όμως, δεν αντέχει, δεν το διανοεί το άλλο. Δεν το σηκώνει αυτό. Σου λέει αυτό είναι εκτός ορίων. Ναι. Είχαμε και έχουμε συζήτηση στη Βουλή για την έγκριση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Αμυντική ονομάζεται. Όλες οι συμφωνίες είναι για άμυνα. Όλα τα όπλα είναι για άμυνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Έχει μέσα και μια παραχώρηση λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Είναι λίγο επαόριστον. Είχαμε και μια... κοκορομαχία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρησιμοποιώ συχνά τον όρο κοκορομαχία, αλλά είναι από τα ζητήματα. Υπάρχουν και ζητήματα που δεν είναι οι ίδιοι, αλλά είναι από τα ζητήματα που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ακριβώς αυτά που καταγγέλει. Και πιστεύω ότι άμα ήταν με αυτές τις συνθήκες στην εξουσία, θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Δεν μπορώ να ακούω τώρα το ΣΥΡΙΖΑ να λέει κάνετε μια απέραντη βάση την Ελλάδα για χάρη των Αμερικανών. Πολλές από τις βάσεις που έχουμε σήμερα, όπως στον Εύρο, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξανδρούπολη. Παράδειγμα. Και άλλες. Λάρισα, Βόλο. Πήγαινε ο Καμένος εκεί πέρα και λέει: τι θέλετε, Λάρισα, Βόλο. Είχαν ακουστεί, είχε καταγγελθεί και από το ΚΚΕ και σοβαρά ερωτήματα για πυρηνικά στον Άραξο. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί, δεν είναι. Τότε ξεκίνησε η λειτουργία. Και είχε στο Μητσοτάκη τώρα να απαντάει στον Τζίπρα ότι ορίστε, εδώ το λέει ο κύριος Πάιατ και τι λέει και αμφισβητείτε τον κύριο Πάιατ κλπ. Που ο Πάιατ είχε πει και στη συνέντευξή του ότι μου προκαλεί έκπληξη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την συμφωνία, αφού μαζί τα είχαμε. Μαζί τα ίδια λέγαμε. Φάει. Ναι, μαζί τα ίδια λέγαμε. Αν το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πενταετής παραχώρηση και είναι παόριστον. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει, αυτό είναι από τα σημεία τα πιο μελανά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από τα χαρακτηριστικά σημεία που έδειχναν ότι μία υποχώρηση στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής που αφορούσε την κεντρική κολοτούμπα γύρω από τα μνημόνια, πολύ γρήγορα θα όφιλε να ακολουθηθεί από μια συνολική κολοτούμπα που να μεταβάλει ριζικά την πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα βασικά ρεαλιστικά επιχειρήματα του τύπου «και τι να κάναμε» απλώνονται πια παντού. Δεν μένει τίποτε, mm-hmm. δεν μένει τίποτε όρθιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα πια το ξέρουμε και υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε τις άδικες επιθέσεις που δέχεται, όπως συμβαίνει με τις επιθέσεις που δέχεται στο ζήτημα της ελευθερίας του τύπου, mm-hmm. δηλαδή αυτά που λέγονται για τα βοσκοτόπια και τον Καλογρίτσα και αυτά είναι λίγο πολύ αρλούμπες. Στο επεισόδιο για την ελευθερία του τύπου υπάρχουν αυτά τα επιχειρήματα, αλλά εδώ σε αυτό που αφορά σε ό,τι αφορά την στάση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των αμερικανικών βάσεων, νομίζω ότι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο κενό. Δηλαδή προσκρούει στο εντελώς αποφασιστικό, τελειωτικό επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη δυνατότητα να ασκήσει εξουσία και να χειριστεί αυτά τα θέματα και τα χειρίστηκε με απόλυτη υποχρεωτικότητα. Τώρα, εγώ δεν ζητάω τα ρέστα, ούτε βρίζω τους ανθρώπους για αυτό που κάνω, αλλά λέω ότι απλώς αυτό αποτελεί μια πολιτική παρακαταθήκη. Αυτή είναι η πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος. Υπάρχει... Και μπορεί κανείς να την ακολουθεί και να πει ότι παιδιά δεν γινόταν αλλιώς και τελειώνει η ιστορία. Απλώς θα διαφωνούμε και θα λέμε ότι εμείς πιστεύουμε κάτι άλλο. Δεν το λέω για να βριζόμαστε με τους φίλους Σιριζέους. Αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι συμβαίνει και όταν έχεις κυβερνήσει κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις να κάνεις κριτική τώρα σε κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ που δεν έχουν κυβερνήσει. Μπορείς να πεις για το τι έλεγες πριν ένα χρόνο, πριν δύο, και θα το πεις. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να έχεις βρεθεί σε θέση εξουσίας και τώρα να είσαι πίσω στην αντιπολίτευση και να λες πράγματα τα οποία δεν τα έκανες όσο μπορούσες. Πρέπει να εξηγήσεις γιατί δεν τα έκανες. Και υπάρχουν σε διάφορα ζητήματα. Και όπως πολλές φορές και υπάρχει ένα μεγάλο σημείο μεταξύ του όλοι οι ίδιοι είναι και του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάντα δίκιο, όποιος ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Ή το δεύτερο κόμμα του δικοματισμού στην Ελλάδα, ας πούμε. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ακόμα και σε επιμέρους ζητήματα. Μπορεί κάποιος να πει ότι η ανακοίνωση του, όπως λέγαμε πριν, η ανακοίνωση του Φάμελου είναι πάρα πολύ αναλυτική και πολύ to the point για το πόρισμα. Αυτό δεν αναιρεί ότι το χρηματιστήριο ενέργειας έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνω τώρα. Μπορεί να ισχύουν διάφορα ζητήματα και όντως στα ΜΜΗ, επειδή το τσεκάραμε, ανεβαίναμε διαρκώς στην κατάταξη των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από 99 επί Σαμαρά. 91η θέση, ο Μητσοτάκης έσπασε ρεκόρ με αυτό που έγινε με το 108 και πήγαμε 89, 88, ναι, 70, να πούμε ότι αυτό είναι 78 της ΕΡΤ. Και 64, συγγνώμη. Ναι, αυτό είναι, Σαμαράς είναι κλείσιμο της ΕΡΤ αυτό που μας κατεβάζει σε εκείνη τη φάση και μετά συνεχίζεις σε αυτό που περιέγραψες. Mm. Δηλαδή είναι μια ανωδική πορεία και μια απότομη κατρακύλα μετά όταν πια αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν έχουμε λόγια δηλαδή να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας που ήσασταν εδώ και πάλι σήμερα. Και τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, τα λες εσύ με τον κόσμο στην ανασκόπηση το βράδυ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αύριο πάλι μαζί. Δεν θα περνάνε οι ώρες. Φιλάκια, γεια σας. Καλό απόγευμα.